Altså, jeg synes, det var meget, meget fint, fordi der var jo den her effekt med det her glasloft, der splindredes. Du kunne virkelig høre på det her klip, og det synes jeg var meget effektfuldt, og det virkede helt sikkert på mig. Glasloftet, det taler man jo meget om i amerikansk politik, når man taler om kvinder. Prøv lige at begribe, forklare, hvad det er, man mener med det der glasloft. Det er det der usynlige loft, som kvinderne skal gennembryde for ligesom at nå til tops, og hun har talt jo om, hendes bedste tale under valgkampen i 2008 var jo hendes sidste tale, da hun indrømmede, eller ligesom så i øjnene, hun havde tabt til Obama. Og det var også første gang, hun faktisk talte om det her med, at hun var kvinde, og det var historisk. Hun talte om det her sidste glasloft, der skulle brydes igennem. Og nu er det så sket. Så det var også den historie. Næsten så, fordi hun er jo ikke præsident endnu. Nej, det kan man sige. Men, der er sket noget siden sidste gang, hun prøvede at blive præsident. Præcis, kan man sige. Præcis. Og det skal vi tale meget mere om lidt senere med dig, Sara, for næsten. Vi vil også lige introducere vores anden gæst, Dorte Rasmussen, som er kendt med i amerikanske studier fra Syddansk Universitet, har boet i USA og har speciale i virkeligheden i negative kampagner. Det vender vi også tilbage til. Men Dorte, når du så det her, bliver du så også rørt over, at det er en kvinde, der står der? Nej, det tror jeg faktisk ikke på samme måde, som Sara giver udtryk for. Jeg tror, i en amerikansk kontekst er det en stor ting, at kvinderne de ligesom kommer på banen nu, og at de små piger kan spejle sig i Clinton, som Michelle Obama også siger i sin tale, at nu kan alle små piger se, at de kan blive præsident. Men jeg synes, ud fra en dansk kvindes kontekst, så bliver jeg faktisk ikke så rørt, fordi det er ikke for en dansk kvinde, noget specielt. Vi har haft en kvindelig statsminister, og under det valg synes jeg ikke, der var nogen fokus på, at det var en kvinde og en mand. Så nej, jeg blev faktisk ikke så rørt. Det, vi skal tale med dig senere om, Dorte Rasmussen, det er mest negative kampagne, hvor vi i virkeligheden går tilbage til 2008-kampagnen mellem Barack Obama og Hillary Clinton, som det jo, som alle husker, endte med, at Barack Obama han vandt. Vi skal lige tale om et par aktuelle ting, inden vi går over til at tale om blandt andet også Bill Clintons tale i dag. Men først, Mads, du kender vel godt C.V. Jørgensen-sangen, Når røde russerne kommer, og det gør de jo nok en dag. Så skal vi være parate, ikke? Der er sådan et russisk spor i den her, i det her konvent hos demokraterne i de her dage. Der er sådan en anklage om, at de der e-mails, der er blevet lækket fra demokraternes partikontor, det er noget, som russerne står bag ovenikøbet, hvis man tror de stærkeste konspirationsteorier, i en alliance, en uheldig alliance mellem Donald Trump og Vladimir Putin. Ja, det blev i hvert fald til et tema, da Madeleine Albright talte i går. Hun sagde direkte i sit oplæg, at det var russerne, der stod bag det her indbrud i den demokratiske nationale komités server, så man kunne læse deres e-mails, og at det var noget, der var gjort for at hjælpe Trump. Det er jo så direkte, man kan koble de to parter sammen, og så vidt vi ved, er der stadigvæk ikke noget, der peger på, at C.V. Jørgensen er en del af det. Men det er jo det blev sagt, og der ser man jo noget, jeg synes er et af de dygtigste spin, jeg har set i længere tid. Man har en virkelig, virkelig rådden sag, at man har fra ledelsens side i det demokratiske parti gjort, hvad man kunne for at holde Bernie Sanders nede og talt internt om, hvordan man kan sværte ham til, og har især kørt på, at om man på en eller anden måde kunne få ham frem. Det er det, vi ved endnu. Der er flere mere end 20.000 mails, der er lagt ud, men man har blandt andet ville slå på, at Sanders måske var ateist, som jo er noget, der ikke virker lige godt i alle stater i USA osv., og den sag var bare dårlig, og man kunne frygte, at konventet ville få en meget dårligere start end det fik i går, da Sanders tilhængere brugte meget tid på at hude, men så kommer det her spin, hvor man er ude og gør det til ikke et problem, at man har talt om Sanders på den façon, men man får det gjort til et problem, at Putin gerne vil have Trump som præsident. Det er nogle dygtige særlige rådgivere, der sidder og præcis, får sådan en idé. Og Mads, man kører jo hele kavaleriet ud, fordi Madeleine Albright, tidligere FN-ambassadør, tidligere udenrigsminister, i øvrigt født i Østblokken, altså en man stor kender af Sovjet og af Rusland, det er hende, der går ud og siger, det er Mike McFaul, den tidligere mangeårige ambassadør i Moskva, og også en Clinton-støtte, der er ud og sige de her ting. Så det er jo tydeligt, at man forsøger endnu en gang at koble Donald Trump sammen med russerne. Der er jo et spor mere, som også tales meget om, nemlig Trumps kampagnechef Paul Manafort, der har en baggrund, hvor han sådan har været involveret i russernes kampagne i Ukraine. Og Manafort har i det hele taget været involveret med alle dem, man ikke skal være involveret med. Hvis du er et diktator et sted i verden med et dårligt ry, så skal Manafort nok hjælpe dig med at få bedre presse i USA. Han skal i hvert fald nok gøre sin indsats, og det er jo derfor, man har været så, skal vi sige, man har jo glædet sig hos demokraterne til, at man kunne begynde at føre kampagne også mod Manafort, fordi han har jo hjulpet alle, man ikke skal hjælpe, lige fra afrikanske diktatorer til de værste i Mellemøsten og over russernes engagement i Ukraine og Krim. Godt. Mads, der var en anden sag, der fyldte en del, ikke hovedtalen i går, som jo var Bill Clinton, som vender tilbage til om et øjeblik, men en anden ting, der fyldte en del i går, det var, at mødrene til nogle af de sorte unge mænd, eller lidt ældre mænd, der er blevet dræbt af politiet inden for de seneste år, de gik på scenen og talte her blandt moren til Trayvon Martin, der blev dræbt i Florida for nogle år siden, og Eric Garner for et par år siden også. Hvad var det, der skete der? Man har en gruppe på 9 sorte kvinder, der går på scenen og taler om blandt andet om, at deres børn ikke er her mere. De er dræbte, de giver deres fulde opbakning til Hillary Clinton, fortæller, hvordan hun har været involveret i den problemstilling, der jo handler om, at der er forholdsvismæssigt mange sorte, der er offer for politivold i USA. Og mens de taler, så begynder salen at råbe Black Lives Matter. Og alt det er vel sådan, skal vi sige, inden for skiven af, hvad der er forventet på demokraternes konvent. Det er deres det er det budskab, som går igen der. Det, der så blev kritikken lige bagefter, var, at man har ikke inviteret de pårørende til de betjente, der er blevet dræbt. Og det har de brokket sig over, de pårørende. Og så der havde man altså ikke helt styr på kommunikationen, og derfor er noget, der sikkert kunne have været et bedre øjeblik, end det endte med at være, det er blevet vendt til, at nu er man åben for angreb for, at man fører identitetspolitik, der går på, at man ønsker at opdele amerikanerne i grupper, der skal have hinanden, at det er en del af demokraternes strategi at tænke politik på den façon. Og vi skal måske lige minde om, at ud over den bevægelse, som du lige omtalte, der hedder Black Lives Matter, så er der en lignende en, der hedder Blue Lives Matter, som altså er en opbakning til politiet. Mads, det der er underligt ved det der, det er jo, at Hillary Clinton, som altså, hun er jo den, der altid har forberedt sig til mindste detalje. Det her er jo en lille fejl. Jeg tror, det er faktisk en stor fejl. Jeg sad og lagde mærke til, at uanset hvilken amerikansk tv-kanal jeg var forbi der omkring det tidspunkt, der blev det nævnt sådan ret spontant, også af de der partisoldater, Paul Begale og andre, som altid hylder Clinton-familien. De var ude at sige, at det her det var simpelthen smutter. Det var ikke velgennemtænkt, at man ikke havde få inviteret dem. Vi skal til nattens store begivenhed, nemlig da Bill Clinton, tidligere præsident i USA, nu er han naturligvis ægtefælle til Hillary Clinton, da han holdt sin tale. Det, der var meningen, han skulle gøre i går, det var selvfølgelig at menneskeliggøre Hillary Clinton. Og jeg vil lige læse et lille citat op fra New York Times, klumme skrevet af Maureen Dowd, som ofte er hård ved præsidentkandidaterne i almindelighed i USA. Hun skriver sådan her. Hende skal man ikke blive uvenner med. Hun skriver sådan her. It was Bill's turn to rescue Hillary from being the most unknown known person in history. One of the most liked presidents was charged with humanizing one of the least liked presidential candidates. Ja, altså det jeg jo synes er interessant, er jo, at det var så tydeligt, at Bill Clinton, som jo gjorde en rigtig god indsats for at genfortælle, hvem Hillary Clinton er, at sådan set udefra virker det som en umulig opgave. Du har måske verdens mest kendte kvinde, og alle, man er ikke verdens mest kendte kvinde, uden at alle har en forestilling om, hvem hun så er. Og Bill Clinton går simpelthen i gang med at genfortælle historien om, hvem hun er, og kommer faktisk rigtig godt i mål med det. Og lad os starte med et klip, som var en 3 minutter, fordi det simpelthen handler om det, du der lægger op til, Mads, nemlig det øjeblik, hvor Bill første gang møder Hillary, og vi er tilbage i 1971, og vi er på Yale Universitetet. In the spring of 1971, I met a girl. The first time I saw her, we were, appropriately enough, in a class on political and civil rights. She had thick blonde hair, big glasses, wore no makeup. And she exuded this sense of strength and self-possession that I found magnetic. After the class, I followed her out, intending to introduce myself. I got close enough to touch her back, but I couldn't do it. Somehow I knew this would not be just another tap on the shoulder, that I might be starting something I couldn't stop. I saw her several more times in the next few days, but I still didn't speak to her. Then one night, I was in the law library, talking to a classmate who wanted me to join the Yale Law Journal. He said it would guarantee me a job in a big firm or a clerkship with a federal judge. I really wasn't interested. I just wanted to go home to Arkansas. Then I saw the girl again, standing at the opposite end of that long room. Finally, she was staring back at me. So I watched her. She closed her book, put it down, and started walking toward me. She walked the whole length of the library, came up to me and said, "Look, if you're going to keep staring at me," and now I'm staring back, "we at least ought to know each other's name. I'm Hillary Rodham. Who are you?" I was so impressed and surprised that, whether you believe it or not, momentarily I was speechless. Finally, I sort of blurted out my name, and we exchanged a few words, and then she went away. Well, I didn't join the law review, but I did leave that library with a whole new goal in mind. A couple days later, I saw her again. I remember she was wearing a long, white, flowery skirt. And I went up to her, and she said she was going to register for classes for the next term. I said I'd go too. And we stood in line and talked. You had to do that to register back then. And I thought I was doing pretty well, till we got to the front of the line and the registrar looked up and said, "Bill, what are you doing here? You registered this morning." I turned red and she laughed, that big laugh of hers. And I thought, well, heck, since my cover's been blown, I just went ahead and asked her to take a walk down to the art museum. We've been walking and talking and laughing together ever since. Ja, Sara for næsten, når du hører det her, du har også skrevet en bog om Hillary Clinton tilbage i 2007. Er det her en historie, hvor det lykkedes for Bill Clinton at fortælle, hvem Hillary Clinton også er som person? Altså ja, det synes jeg. Altså jeg var lidt skuffet, fordi jeg jo selvfølgelig været sådan mildt besat af deres ægteskab og sådan noget, så jeg kendte den godt. Men jeg synes helt sikkert, det virkede. Og det var, han fortalte jo netop med den her med varme, men han fik jo også fortalt, at hun er den her headstrong, stærke kvinde. Det var hende, der tog initiativet. Og det synes jeg også var sådan en vigtig pointe i det her. Man fik lyst til at lade hende at kende, men man var aldrig i tvivl om, at hun havde bukserne på. Altså, det var lidt, jeg egentlig hellere sagt det på en anden måde, men der er ingen tvivl om, at hun også havde en plan for ham fra starten, ikke? Og det synes jeg egentlig var lidt interessant og fint. Så hun havde en plan for ham, men hun fremstår jo også, ja, som den, der styrer det her, for de her første møde. Han er sådan lidt famlende. Hun går lige hen, og så siger hun sit fulde navn, og han siger jo så, hvilket er morsomt, når man kender ham, han var et øjeblik ud af stand til at tale. Ja, præcis, ikke? Så på den måde er det måske et meget fint billede på, i hvert fald en af de historier om ægteskabet, som har været meget, som de også så har været med til at skabe, fordi altså de skriver begge to den her historie næsten ordret i begge deres selvbiografier. Så det er i hvert fald den historie om deres ægteskab og deres møde, som de har brugt og fortalt altid. Ikke? Er den rigtig, tror du, eller er det sådan en, de har fundet på, fordi den lyder godt? Altså det er jo svært at sige, men Altså, når man ser dem og har fulgt dem i alle de her år, så kan man jo godt se dynamikken i hvert fald, ikke? Afspejlet i deres forhold i dag til sønnerne. Dorte Rasmussen, synes du, det lykkedes for Bill Clinton at få menneskeligt gjort Hillary Clinton her? Ja, i allerhøjeste grad. Altså, nu sagde jeg lige tidligere, at jeg var ikke så begejstret, da hun... jeg er begejstret, men jeg var ikke rørt. Og det tror jeg hænger meget sammen med, at jeg har haft lidt svært ved at kunne se, hvem er Hillary. Man ved, hvem hun er, som du også læste tidligere. Hun er den mindst kendte politiker, eller kvinde. Og jeg synes, han formåede at gøre hende kvindelig, og gøre hende moderlig. Og det synes jeg var, det var meget tiltrængt. For jeg synes, at jeg har svært ved at kunne sætte hende i en bås, eller kunne finde det der feministiske over hende. Og det synes jeg faktisk, han formåede rigtig godt. Det var en brandgod tale, synes jeg. Lad os lige prøve at spille lidt videre, fordi lidt senere i talen, der fortæller Bill Clinton så, at han har friet til hende under deres første udlandsrejse sammen til Storbritannien. Hun er ikke interesseret på det tidspunkt. Så prøver han en gang mere. Og nu er vi tilbage i Arkansas, efter de flyttede ned til sydstaten Arkansas, hvor Bill Clinton jo var fra. Og prøv at høre, hvordan han taler her. Meanwhile, I was still trying to get her to marry me. So the second time I asked, I tried a different tack. I said, I really want you to marry me, but you shouldn't do it. She smiled and looked at me like, what is this boy up to? She said, that is not a very good sales pitch. I said, I know most of the young Democrats our age who want to go into politics. They mean well, and they speak well, but none of them is as good as you are at actually doing things to make positive changes in people's lives. I suggested she go home to Illinois or move to New York and look for a chance to run for office. She just laughed and said, are you out of your mind? Nobody would ever vote for me. So, I finally got her to come visit me in Arkansas. She moved to a strange place, more rural, more culturally conservative than any place she'd ever been, where she knew good and well people would wonder what in the world she was like and whether they could or should accept her. Didn't take them long to find out what she was like. One day, I was driving her to the airport to fly back to Chicago when we passed this little brick house that had a for sale sign on it, and she said, boy, that's a pretty house. Hillary commented on what a uniquely designed and beautiful house it was. So I took a big chance. I bought the house. When she came back, I picked her up and I said, you remember that house you liked? She said, yeah. I said, while you were gone, I bought it. You have to marry me now. Det, jeg synes, der er interessant ved Bill Clinton som den, der skal lave et finere og mere nuanceret og mere menneskeligt portræt af Hillary Clinton, det er jo, at når han går på scenen, går han jo ikke alene på scenen. Han har jo hele sin fortælling med. Han har også alt det med, han ikke taler om med på scenen. Han har han har Monica Lewinsky-sagen med på scenen. Jeg synes selv, når han taler om sådan noget med, at han ikke turde klappe hende på eller røre ved hendes ryg og så videre, at selv der får man bare, fordi det er ham, associationer, som gør, at der er så meget i den mands fortælling, og han har skabt så meget smerte i det ægteskab, for at citere ham selv, at der er også en eller anden, der må være en eller anden grænse i det, han siger, for hvor troværdigt det er, når man ved, hvad de også har været igennem, og at han jo har han har utrolig mange sager på den konto, der handler om at være en elendig ægte mand. Og det var nok det, jeg hele tiden i talen sådan tænkte mest over, hvordan han ville håndtere. Og jeg synes egentlig, at den her, skal vi sige, fortælling om, hvordan de køber et hus sammen, og han fortæller lidt senere, hvordan han har sit største øjeblik i sit liv, da Chelsea bliver født osv., at den bliver til sidst så smuk og pæn, at man simpelthen mangler den anden side af fortællingen, fordi man ved, den også er der. Det ved jeg ikke, om I er enige med mig, altså, fuldstændig, i Sara Fornæssen. Helt sikkert. Ja. Ja. Fuldstændig enig. Og jeg synes også, i mange år har det virket som et et fornuftægteskab, i hvert fald efter hele Monica Lewinsky-sagen, ikke? Hvor Hillary har slugt nogle kameler, selvfølgelig. Jeg giver Mads fuldstændig ret, at det er virkelig en balancegang, det her at stå og rose deres liv og virke sammen, når alle i salen, alle ser og ved, at der er jo ret mange brødne kar i det ægteskab. Ikke kun en Monica Lewinsky, men mange andre sager også. Jeg synes, han slipper godt omkring det, men man sidder alligevel lidt og tænker, det der, hvor han siger, jeg turde ikke at røre hende på skulderen, fordi jeg var bange for, at jeg ikke kunne stoppe igen. Eller jeg vil ikke starte noget, jeg ikke kunne fuldføre, eller hvad det var, han siger. Ikke? Så tænker man sit. Sara for næsten, altså jeg ved jo også, at da der var den der senatsvalgkampagne i 2000, der skulle man jo håndtere det faktum, som Mads lige er inde på, at der var et ægteskabeligt forhold, der ikke altid havde været helt perfekt, for nu at sige det mildt, der havde været den der store Monica Lewinsky-sag. Hvad gjorde man sig i overvejelse dengang? Altså det var jo lige bagefter, mm-hmm. Så det var meget, meget frist i erindring, og det er jo også det, man skal huske, der er jo en generation af vælgere, der ikke har det frist i erindring længere, ikke? Men det var jo bare lige efter den skandale med Monica Lewinsky. Og hun havde jo Hillary Clinton problemer med kvindelige vælgere på grund af det, og det var jo, altså hun var jo blevet meget populær, fordi hun var, altså hun var jo egentlig meget populær på at være vingeskudt lige efter skandalen, og det var jo ret interessant, ikke? Der var mange, der syntes, det var nemmere at identificere sig med hende. Hun var en kvinde, der også havde et uperfekt ægteskab, men lige så snart hun besluttede sig for at stille op til senatet, så blev det lidt problematisk igen, fordi så var hun jo igen sådan i kontrol og kunne hæve sig over alle de her ting. Og der havde hun sådan der i New York havde hun sådan et hold af advokater for sig, som simpelthen tog ud i små forsamlinger, hendes veninder, tidligere kolleger, og fortalte sådan nogle netop historier, som den her Bill Clinton var i gang med i går, for at menneskeliggøre hende. Men så forresten, jeg var oppe i New Hampshire i januar måned, da det var primærvalg. Der er sådan en seance, hvor hun står op på scenen, Hillary Clinton, sammen med senatorer og guvernører, der alle sammen var kvinder. Alle sammen stort set på hendes alder, eller lidt ældre end da, fra nogle af de stater, der lå omkring der. Og jeg tænkte, hun har virkelig fat i kvinderne. Sikke en historie, ikke? Hvorefter hun jo ikke bare taber til Bernie Sanders i New Hampshire, men også taber blandt kvinderne, og i særdeleshed blandt de yngre kvinder. Det, jeg så læser mig til, det er, at en af årsagerne er, at mange yngre kvinder, som jeg siger under 40 måske, de synes, at hun faktisk svigter kvindesagen, der hvor hun gør Bill Clinton til nærmest offeret for Monica Lewinsky, i stedet for at bakke op med Monica Lewinsky. Hvad betyder det? Jamen helt sikkert, at man kan jo også diskutere hendes søster solidaritet med alle de unge kvinder, som på en eller anden, som er blevet, altså, som har haft smedekampagner imod sig deriblandt Monica Lewinsky. Så helt sikkert, der har der været et problem, at folk har sat spørgsmål, at unge kvinder har sat spørgsmålstegn ved hendes feminisme. Samtidig tror jeg også, der var meget på spil, at der var unge kvinder, som egentlig ikke synes, det var noget særligt, at hun var kvinde. Det tror jeg sådan set også var vigtigt lige præcis i det spørgsmål. Men jeg tror, at skandalen på den måde har fulgt hende, og det har jo fulgt hende altid med Bill Clinton, fordi der har altid været det spørgsmål med andre kvinder. Og det har altid været problematisk, fordi hun har positioneret sig selv som en stærk kvinde, en kvinde, der gjorde alle mulige ting for første gang. Og så var der bare altid det der med hendes mand og de kvinder. Vi skal lige høre et sidste klip fra Bill Clintons tale, for jeg synes lige, der var i det sidste klip, vi hører her, der hører vi jo Bill Clinton sige om andre unge demokrater, der tilbage i 70'erne, at de var mente det rigtige, de var gode til at tale, men du fik tingene til at ske. Og det var jo et tema i hele talen i går, og lad os lige høre det her øjeblik, hvor han introducerer i sin tale i Philadelphia begrebet en change maker, som har været et fast princip hos Bill Clinton her i valgkampen. Lad os prøve at høre. Hillary first and foremost was a mother. She became, as she often said, our family's designated warrior. Born with an extra responsibility gene. She's a natural leader, she's a good organizer, and she's the best darn change maker I ever met in my entire life. If you believe in making change from the bottom up, if you believe the measure of change is how many people's lives are better, you know it's hard and some people think it's boring. Speeches like this are fun. Actually doing the work is hard. So people say, well, we need to change. She's been around a long time. She sure has. And she's sure been worth every single year she's put into making people's lives better. She always wants to move the ball forward. That is just who she is. Mads, det her handler vel også om Bernie Sanders, havde nær sagt. Han er god til at holde tale, han er god til at snakke om tingene, men Hillary, hun får tingene til at ske.

Clinton-vognen og sørge for, at hun kan slå igen i den her fase, hvor Donald Trump jo har fået et rigtig flot løft efter sit konvent i Cleveland. Hun skal selv tage samme løft, og ingen er vel mere velegnet til at give hende det løft end netop Barack Obama. Det får vi se, det i hvert fald i nat dansk tid. Vil du gerne se den, så tror jeg, du skal op omkring 2-3-tiden i nat dansk tid for at se med 2-3-4-tiden formentlig. Du har lyttet til Kampagnesporet her på Radio 24-7. Mads Fuglede og jeg, David Trads, er værter. Vi har haft besøg af Sara von Essen og Dorte Rasmussen, begge to eksperter i amerikansk politik. Jo, det er I, selvom I sidder og siger, at I ikke er det. Det er I. Tak, fordi I kom, og vi er tilbage igen i morgen kl. 11.